noapte vine zi, cât ai vrea în loc să ții. Omule, după jale bucurii, viața nu trece într-o zi. Omule, viața-i lungă schimbătoare, după ploaie vine soare, iarna schimbă ciorile cu privighetorile, și din ciotul din ogradă crește floarea de zăpadă. Floare nouă și curată, din măduva lui uscată. După noapte vine zi, cât ai vrea în loc să ții. Omule, după jale bucurii, viața nu trece într-o zi. Tot așa și inima, inima cu dragostea, azi își rupe vinele, înne când suspinele, mâine vezi că râde iară, tânără de primăvară. Și de lacrimi e zvântată, omule. După noapte vine zi, viața nu trece într-o zi.